6. มหาโควินทสูตรว่าด้วยมหาโควินทพราหมณ์293ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกูฏเขตกรุงราชคฤห์ครั้งนั้นปัญจสิกขาคันธบุตรเมื่อราตรีผ่านไปมีวรรณะงดงามยิ่งนักเปล่งรัศมีให้สว่างไปทั่วภูเขาคิจกูฏเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอกราบทูลข้อความที่ได้สดับมาเฉพาะหน้าพวกเทพชั้นดาวดึงแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าเชิญบอกเราเถิดปัญจสิกขาเทวสภา294ปัญจสิกขาคันธพบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหลายวันมาแล้วในคืนเพ็ญวันอุโบสถ15ค่ำอันเป็นวันปวารณาพวกเทพชั้นดาวดึงทั้งสิ้นนั่งประชุมกันในสุธรรมาเทวสภามีเทพบริษัทมากมายนั่งอยู่โดยรอบท้าจตุมหาราชประทับอยู่ในทิศทั้งสี่คือ1ทิศตะวันออกมีเท้าทัตรสมหาราชประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศตะวันตกมีพวกเทพอยู่เบื้องหน้า2ทิศใต้มีท้าววิรุณหกมหาราชประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศเหนือมีพวกเทพอยู่เบื้องหน้า 3. ทิศตะวันตกมีท้าววิรูปักมหาราชประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศตะวันออกมีพวกเทพอยู่เบื้องหน้า 4. ทิศเหนือมีท้าวเวสสวรรณมหาราชประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศใต้มีพวกเทพอยู่เบื้องหน้าเมื่อครั้งที่พวกเทพชั้นดาวดึงทั้งสิ้นนั่งประชุมกันในสุธรรมาเทวสภามีพวกเทพบริษัทมากมายนั่งอยู่โดยรอบมีเท้าจตุมหาราชประทับอยู่ในทิศทั้งสี่นี้เป็นธรรมเนียมในการนั่งของเท้าจตุมหาราชข้างหลังถัดออกมาเป็นที่นั่งของข้าพระองค์ทั้งหลายเทพเหล่านั้นประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคแล้วเดี๋ยวนี้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงรุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นด้วยวรรณะและยศในว่าด้วยเหตุนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงจึงมีใจยินดีเบิกบานเกิดปีติและโสมนัสว่าท่านทั้งหลายหมู่เทพเจริญเต็มที่หมู่อสูรเสื่อมถอยลง295ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบความเลื่อมใสของพวกเทพชั้นดาวดึงจึงทรงอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเทพชั้นดาวดึงมีพระอินทร์เป็นประธานถวายนมัสการพระตถาคตและความดีของพระธรรมเมื่อเห็นเทพเหล่าใหม่ผู้มีวรรณะและยศผู้เคยประพฤติพรหมจรรย์ในพระสุคตซึ่งมาณที่นี้ก็พากันบันเทิงใจนักลาวเทพนั้นเป็นสาวกของพระผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินทั้งหมดเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษรุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นในที่นี้ด้วยวรรณะยศและอายุพวกเทพชั้นดาวดึงมีพระอินทร์เป็นประธานครั้นเห็นเหตุนี้แล้วพากันเพลิดเพลินถวายนมัสการพระตถาคตและความดีของพระธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในว่าเพราะเหตุนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงจึงมีใจยินดีเบิกบานใจเกิดปิติและโสมนัสสุดจะประมาณได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายหมู่เทพเจริญเต็มที่หมู่อสูรเสื่อมถอยลงพระคุณตามความเป็นจริง8ประการ296 ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นแลท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบความเลื่อมใสของพวกเทพชั้นดาวดึงจึงรับสั่งเรียกพวกเทพชั้นดาวดึงมาตรัสว่าท่านผู้นี้ระทุกทั้งหลายท่านปรารถนาจะฟังพระคุณตามความเป็นจริง8ประการของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นไหมพวกเทพชั้นดาวดึงกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์ปรารถนาจะฟังพระคุณตามความเป็นจริงของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระเจ้าค่ะทีนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงประกาศพระคุณตามความเป็นจริง8ประการของพระผู้มีพระภาคแก่พวกเทพชั้นดาวดึงว่าเทพชั้นดาวดึงผู้เจริญทั้งหลายเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไร 1. ตราบเท่าที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นี้ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเราไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองค์คุณแม้เช่นนี้ผู้ทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในอดีตกาลเลยถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่เห็นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 2. พระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกมาดูควรน้อมเข้ามาในตนอัญเชิญวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนเราไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองค์คุณแม้เช่นนี้ผู้ทรงแสดงธรรมที่ควรน้อมเข้ามาอย่างนี้ในอดีตกาลเลยถึงในบัดนี้เราก็ไม่เห็นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้ดีแล้วว่านี้เป็นกุศลทรงบัญญัติไว้ดีแล้วว่านี้เป็นอกุศลทรงบัญญัติไว้ดีแล้วว่านี้เป็นสิ่งมีโทษนี้เป็นสิ่งไม่มีโทษนี้เป็นสิ่งควรเสพนี้เป็นสิ่งไม่ควรเสพนี้เป็นสิ่งเลวนี้เป็นสิ่งประณีตนี้เป็นสิ่งดำสิ่งขาวและสิ่งมีส่วนเปรียบเราไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองค์คุณแม้เช่นนี้ผู้ทรงบัญญัติธรรมที่เป็นกุศลเป็นอกุศลเป็นสิ่งมีโทษเป็นสิ่งไม่มีโทษเป็นสิ่งควรเสพเป็นสิ่งไม่ควรเสพเป็นสิ่งเลวเป็นสิ่งประณีตเป็นสิ่งดำสิ่งขาวและสิ่งมีส่วนเปรียบอย่างนี้ในอดีตกาลเลยถึงในบัดนี้เราก็ไม่เห็นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 4. ข้อปฏิบัติที่ให้ถึงพระนิพพานที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้ดีแล้วแก่สาวกทั้งหลายพระนิพพานและข้อปฏิบัติย่อมเหมาะสมกันน้ำจากแม่น้ำคงคากับน้ำจากแม่น้ำยมุนาย่อมกลมกลืนกันได้เข้ากันได้แม้ฉันใดข้อปฏิบัติที่ให้ถึงพระนิพพานที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงบัญญัติไว้ดีแล้วแก่สาวกทั้งหลายพระนิพพานและข้อปฏิบัติย่อมเหมาะสมกันฉันนั้นเหมือนกันเราไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองค์คุณแม้เช่นนี้ผู้ทรงบัญญัติข้อปฏิบัติที่ให้ถึงพระนิพพานอย่างนี้ในอดีตกาลเลยถึงในบัดนี้เราก็ไม่เห็นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 5. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงได้พระเสขะทั้งหลายผู้ยังต้องปฏิบัติและพระขีณาสพทั้งหลายผู้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วเป็นพระสหายไม่ทรงติดท่านเหล่านั้นทรงมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมที่ยินดีการอยู่ผู้เดียวเราไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองค์คุณแม้เช่นนี้ผู้ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติธรรมได้ยินดีการอยู่ผู้เดียวอย่างนี้ในอดีตกาลเลย ถึงในบัดนี้เราก็ไม่เคยเห็นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 6. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีลาภเกิดขึ้นมากมายทรงมีคำสรรเสริญเกิดขึ้นแพร่หลายเห็นจะเทียบกับกษัตริย์ทั้งหลายผู้มีพระสิริโฉมสง่าน่ารักแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเสวยพระกายหารอย่างปราศจากความมัวเมาเราไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองคุณแม้เช่นนี้เสวยพระกายหารอย่างปราศจากความมัวเมาอย่างนี้ในอดีตกาลเลยซึ่งในบัดนี้เราก็ไม่เห็นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 7. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีปกติตรัสอย่างไรก็ทรงทำอย่างนั้นทรงมีปกติทำอย่างไรก็ตรัสอย่างนั้นด้วยเหตุนั้นจึงชื่อว่าเป็นผู้ทรงมีปกติตรัสอย่างไรก็ทรงทำอย่างนั้นทรงมีปกติทำอย่างไรก็ตรัสอย่างนั้นเราไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองคุณแม้เช่นนี้ผู้ทรงปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอย่างนี้ในอดีตกาลเลยถึงในบัดนี้เราก็ไม่เห็นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น 8. พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้ทรงข้ามความสงสัยปราศจากความแคลงใจผู้จบสิ้นความดำริด้วยอธิพรหมจรรย์อันเป็นไปตามอัธยาศัยเราไม่เคยเห็นพระศาสดาผู้ประกอบด้วยองคุณแม้เช่นนี้ผู้ทรงข้ามความสงสัยปราศจากความแคลงใจจบสิ้นความดำริด้วยอธิพรหมจรรย์อันเป็นไปตามอัธยาศัยอย่างนี้ในอดีตกาลเลยถึงในบัดนี้เราก็ไม่เห็นนอกจากพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นสองร้อยเก้าสิบเจ็ดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าสักกะจอมเทพทรงประกาศพระคุณตามความเป็นจริงแปดประการนี้ของพระผู้มีพระภาคแก่พวกเทพชั้นดาวดึงส์ในว่าเพราะการประกาศนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงส์ครั้นสดับพระคุณตามความเป็นจริงแปดประการของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงมีใจยินดีเบิกบานใจเกิดปีติสมนัสสุดจะประมาณได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในจำนวนเทพเหล่านั้นเทพบางเหล่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ระทุกข์ทั้งหลายขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกสี่พระองค์และทรงแสดงธรรมเหมือนพระผู้มีพระภาคเถิดหนอการเสด็จอุบัติขึ้นการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทพบางเหล่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ระทุกข์ทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสี่พระองค์จงยกไว้ก่อนเถิดขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกสามพระองค์และทรงแสดงธรรมเหมือนพระผู้มีพระภาคเถิดหนอการเสด็จอุบัติขึ้นและการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทพบางเหล่ากล่าวอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้ระทุกข์ทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามพระองค์จงยกไว้ก่อนเถิดขอให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกสองพระองค์และทรงแสดงธรรมเหมือนพระผู้มีพระภาคเถิดหนอการเสด็จอุบัติขึ้นและการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 298ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพวกเทพชั้นดาวดึงกล่าวอย่างนี้แล้วท้าวสักกะจอมเทพตรัสแก่พวกเทพชั้นดาวดึงดังนี้ว่าท่านผู้นี้ระทุกข์ทั้งหลายนั่นไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าสองพระองค์จะเสด็จอุบัติขึ้นในโลกธาตุเดียวกันไม่ก่อนไม่หลังฐานะอย่างนี้ไม่มีได้เลยท่านผู้นี้ระทุกข์ทั้งหลายขอให้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีโรคาพาธน้อยดำรงอยู่ยิ่งยืนนานเถิดหนอการที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงดำรงยิ่งยืนนานจะเป็นไปเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นแม้เท้าจตุมหาราชได้รับคำบอกเล่าเรื่องเป็นเหตุให้พวกเทพชั้นดาวดึงต้องมานั่งประชุมคิดพิจารณากันในสุธรรมาเทวสภาแล้วก็ยังดำเนินการในเรื่องนั้นอยู่ทั้งได้รับคำแนะนำที่พวกเทพชั้นดาวดึงตามพร่ำสอนเฉพาะแล้วก็ทรงดำเนินการในเรื่องนั้นอยู่และต่างยังคงประทับอยู่ณที่ประทับของตนของตนไม่ยอมจากไปถ้าจตุมหาราชเหล่านั้นได้รับคำบอกแล้วทั้งได้รับคำแนะนำแล้วจึงมีพระทัยผ่องใสประทับยืนสงบอยู่หน้าที่ประทับของตนของตน299ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นแลได้เกิดแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นทางทิศเหนือปรากฏโอภาสเกินเทวานุภาพของเทพทั้งหลายทีนั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกพวกเทพชั้นดาวดึงมาตรัสว่าท่านผู้นี้ระทุกข์ทั้งหลายมีนิมิตที่สังเกตได้แสงสว่างเกิดขึ้นโอภาสปรากฏขึ้นพระพรหมก็จะปรากฏองค์ขึ้นเพราะการที่แสงสว่างเกิดขึ้นโอภาสปรากฏขึ้นนี้จัดเป็นบุพนิมิตแห่งการปรากฏของพระพรหมเมื่อมีนิมิตที่สังเกตได้พระพรหมก็จะปรากฏองค์ขึ้นเพราะโอภาสอันเจิดจ้ายิ่งเป็นนิมิตแห่งพระพรหมเครื่องสนังกุมารพรหม300ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงนั่งอยู่บนอาสนะของตนของตนกล่าวว่าพวกเราจะรู้โอภาสนั้นเมื่อรู้ชัดผลปรากฏแล้วจึงจะไปแม้ท้าวจตุมหาราชประทับนั่งอยู่บนที่ประทับของตนของตนก็กล่าวว่าพวกเราจักรู้โอภาสนั้นเมื่อรู้ชัดผลปรากฏแล้วจึงจะไปพวกเทพชั้นดาวดึงสดับเรื่องนี้แล้วเข้าฌานสงบอยู่ด้วยคิดว่าพวกเรารู้จักโอภาสนั้นเมื่อรู้ชัดผลที่ปรากฏแล้วจึงจะไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อสดังกุมารพรหมปรากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดึงพระองค์ทรงเนรมิตอัตภาพให้หยาบปรากฏขึ้นเพราะรูปร่างปกติของพรหมไม่อาจปรากฏในคลองจักษุของพวกเทพชั้นดาวดึงได้เมื่อสดังกุมารพรหมปรากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดึงพระองค์ก็รุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นด้วยวรรณะและยศร่างกายที่เป็นทองคำย่อมงดงามเกินร่างกายมนุษย์ชั้นใดเมื่อสนังกุมารพรหมปรากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดึงพระองค์ก็รุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นด้วยวรรณะและยศฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสนังกุมารพรหมปรากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดึงในเทพบริษัทนั้นเทพบางองค์ไม่ไหว้ไม่ต้อนรับไม่เชิญด้วยอาสนะทั้งหมดพากันนั่งขัดสมาธิประนมมือนิ่งอยู่ได้คิดว่าบัดนี้ส นางกุมารพรหมจะประทับนั่งบนบัลลังก์ของเทพที่พระองค์ปรารถนาสนางกุมารพรหมประทับนั่งบนบัลลังก์ของเทพองค์ใดเทพองค์นั้นได้ความยินดีอย่างยิ่งได้ความโสมนัสอย่างยิ่งผู้กษัตริย์ทิราชผู้ได้รับมูรณาพิเศษแล้วเพิ่งจะได้ครองราชทรงได้รับความยินดีอย่างยิ่งได้รับโสมนัสอย่างยิ่งฉันใดสนางกุมารพรหมประทับบนบัลลังก์ของเทพองค์ใดเทพองค์นั้นก็ได้ความยินดีอย่างยิ่งได้ความโสมนัสอย่างยิ่งฉะนั้นเหมือนกันจากนั้นเมื่อสนางกุมารพรหมทรงทราบความเลื่อมใสของพวกเทพชั้นดาวดึงก็ทรงหายตัวแล้วอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเทพชั้นดาวดึงมีพระอินทร์เป็นประธานถวายนมัสการพระตถาคตและความดีของพระธรรมเมื่อเห็นเทพเหล่าใหม่ผู้มีวรรณะและยศผู้เคยประพฤติพรหมจรรย์ในพระสุคตซึ่งมาณที่นี้ด้วยก็พากันบันเทิงใจนักเทพเหล่านั้นเป็นสาวกของพระผู้มีพระปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินทั้งหมดเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษรุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นในที่นี้ด้วยวรรณะยศและอายุพวกเทพชั้นดาวดึงมีพระอินทร์เป็นประธานครั้นเห็นเหตุนี้แล้วก็พากันเพลิดเพลินถวายนมัสการพระตถาคตและความดีของพระธรรม